I pamiętam doskonale ten moment, kiedy odszedł od nas Tomasz Beksiński i ten utwór wybrzmiał na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Specjalnie dla niego, In Memoriam, Steve Hackett. Dziś z nami nie z powodu odejścia, ale z powodu przyjścia Wielkiego Poranka. Trójka budzi. Dziś trzy utwory w naszym paśmie będą miały ten sam tytuł. I nie jest to rzecz przypadkowa, to celowy przeze mnie zabieg. Alleluja. Oto przykład pierwszy. To the road, I've been staring out a window most of the morning. I watched the rain claw at the glass, and a vicious wind blew hard and fast. Should have taken it as a warning, as a warning, a warning, as a warning. I'd given my nurse the weekend off. My meals were ill-prepared. My typewriter turned to mute as a tomb, and my piano crouched in the corner of my room with all its teeth bared. All its teeth bared. All its teeth bared. All its teeth bared. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, without my coat, something my nurse would not have allowed. I took the small roads out of town, and I passed a cow, and the cow was brown, and my pajamas clung to me like a shroud, like a shroud, like a shroud, like a shroud. There rose before me a little house with all hope and dreams kept within. A woman's voice close to my ear said, oh, why don't you come in here? You look soaked to the skin, soaked to the skin. You look soaked to the skin, soaked to the skin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah.

been a long day's school. Jak piramidę. Thank you. Płyta Niemen Aerolit z roku 1975 do słów Zbigniewa Herberta. 23 minuty po godzinie 5. michał.grabkowski@polskieradio.pl albo Facebook, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Thank you.

of gold. We'll walk in fields of gold. Przecież coś trzeba o muzyce powiedzieć. Jeff Buckley w piosence Leonarda Cohena, przed chwilą Eva Cassidy w kompozycji Stinga, a teraz A.A. Williams w utworze The Pixies. ktoś właśnie przyszedł do pokoju realizatorskiego, serwis po drugiej stronie przygotowuje się, jakoś jaśniej się zrobiło na dworze, a 6 minut do godziny 6, patrzę w skrzynce mailowej nieodebrane wiadomości, patrzę na ekranie telefonu, że też ktoś coś pisał, a ja się dopiero obudziłem, a ja śniłem z państwem przez te ostatnie 2 godziny. Trójka budziła bardziej jazz niż bardziej bass. I myślę, że trójka państwa wybudziła. Irena Dan, Michał Grabkowski, życzymy państwu udanego, niesamowitego i zdrowego weekendu. A za dziś dziękujemy. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing.